محمد حسین له مسترخانی څخه احمد، محمد یونس او محمد اعظم مستریان پوښتنه لري. که چیرې او قبر ډیر زوړ وي او نړېدلی وي او د باران اوبه هم ورننوتې وي، په هغه ځای کې د نوي قبر جوړول به څنګه وي؟ حضراتو، که داسې وي چې ضرورت پیښ شوي او د نوي قبر دپاره بل ځای مځکه نه وه یا ډېره تنګي وه، نو دا زاړه اډوکان چې په هغه زاړه قبر کې که چیرې پاته وه، هغه د قبره مه باسي. هغه د سر و خواته یا د پښو خواته کتاب وای سره جمع کړي. هغه اډوکان دې هلته وي، دا بل نوی میت او مرده په دغه ځای کې دفن کولی شي. په دې کې کراهت نشته، په دې کې حرمت نشته، او کتاب جواز ورکړی دی. و دې مسلې ته هېڅ اشتباه مه کوئ. والسلام.